Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Я ось прыгадываю, у сярэдзіне 70-х гадоў быў такі фільм «Прарыў». Ён быў прысвечаны партызанскаму руху, прарыву. Ну, вядома, прарыў пад ушачамі, пад расонамі. Але вось сёння мы пагаворым пра іншы прарыў. Таксама ў нечым, можа быць, партызанскі. Я маю на увазе прарыў экс-прэзідэнтам Грузіі, экс-губернатарам Адэскай вобласці Міхаэлам Саакашвілі, прарыў дзяржаўнай украінскай мяжы. Гэта будзе наша асноўная тэма, але на пачатку папрашу Дмітрыя Гурневіча, які сёння кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, што на ягоную думку найбольш цікавага сёння на нашым сайце можа прыцягнуць вашу ўвагу. Апошнім прачытаным мною артыкулам і першым зараз на сайце топавай гісторыі, гэта гісторыя рэканструкцыі стадыёна «Дынамо» Менску, пра тры праектанты, 4 пераносы тэрміну і 315 тысяч скрадзеных даляраў, але насамрэч у матэрыяле значна больш цікавай інфармацыі, захвочваю, чытайце. У Менску прайшла вот сёння міжнародная дыскусія на тэму «Рэгіянальная бяспека і вучэнні Захад 2017. Погляд з Менску, Вільні, Варшавы і Кіева». Мы сабралі 10 заяваў на гэтым форуме пра вучэнні. Дарэчы, на іх не пусілі літоўцы, яны былі на відэа такім масці з Вільні. Цікавыя заявы, неардынарныя, не сюды пачуеш такое, або ніколі не пачуеш такого дзяржаўных СМІ. Рост у два разы, так нашы калегі назвалі матэрыял з Магілёвы, пра то, як яшчэ адна першаклясніца будзе вучыцца па-беларуску ў гэтым горадзе. Некалькі сотні тысяч чалавек жыве ў Магілёве, і толькі дзве дзяўчынкі ў першым класе вучацца па-беларуску. Ёсць два цікавыя фотарэпартажы. Адзін з хрышчэння вернікаў армянска-апостальскай царкве ў Менске, якая дагэтуль не мае свайго храма ў Беларусі, і пра казачны Кіргістан, сапраўды, вось там тузін здымкаў неверагоднай прыгажосці. І яшчэ відэафармат напрыканцы майго аповеду супраць школьнай формы, як мама стылёва недорага апранае першакласніцу. Гэта таксама на нашай топавай сёння старонцы. Запрашаю, глядзіце, слухайце, чытайце свабода.орг. Дзякуй, гэта быў Дмітрый Гурневіч, ён застаецца з намі ў студыі, далучыцца да нашай дыскусіі пра падзею, якая у нядзелю, безумоўна, была галоўнай падзеяй, святалася таксама у нас на сайце свабода.орг. Ну і сёння яна аналізуецца і каментуецца таксама на сайце, а тут мы ў эфіры пагаворым пра гэта. Юры, вось у цябе, я звяртаюся да Юры Дракахруста, Юры, цябе няма вот адчування, што такі вот суцэльны сюр, суцэльны некі вогуле абсурд. Ну, прэзідэнт Украіны спачатку парушае закон, пазбаўляючы грамадзянства незаконна, як лічыць апанент таго Саакашвілі. Потым Саакашвілі здзійсняе прарыў і адразу там па трох артыкулах крымінальнага кодэкса, так сказаць, патрапляе пад пераслед. Вось ні для кога няма ніякага закона, і палітыка ва Украіне пераходзіць, ну, некі такі такі экшн па-за межамі прававога поля. Ну не, Сергей, у меня нема адчування сюру, але у меня ёсць адчування, што гэта з'ява небяспечная. І прыгадваецца знакаміты дыялог французскай каралевы са сваім дарадцам. Так што гэта бунт? Нет, ваша вялікасць, гэта рэвалюцыя. І я не выключаю, што да, тое, што мы зараз назіраем ва Украіне, это працяг насамрэч рэвалюцыі. Усе гэтыя размовы, што там справядліва зрабіла ўлада, несправядліва зрабіла ўлада. Ну, ведаеш, Сергей, кіданне кактэйляў Молатава ў паліцыю, да, і захоп ад абласных адміністрацый, таксама, я думаю, ты згадзіся, не цалкам упісваўся ў дні Майдана, у, так бы мовіць, формулы мірнага пратэсту і ў пункты ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Гэта была рэвалюцыя. Я тут пагаджуся і заўважу, што вот сапраўды мы тады, я памятаю, 3 гады назад, калі гэта было, спрачаліся ў эфіры і на зоне свабодзе на Белсаце. Таксама прыгадаю, што вот калі паглядзець на, скажам, перыяд 90-х гадоў, дык, напрыклад, вот Злучаныя Штаты Амерыкі, Вашынгтон, весь час беларускай апазіцыі, так сказаць, сказаў, што вот мы спадзяемся, што вы не будзеце пераходзіць там прававога поля, нормаў закона, Конституции, гэтак далей. Мне заўсёды гэта дзівіла, таму што, у прынцыпе, сама па сабе Амерыка была створана вельмі моцна пераходам прававога поля. Сергей, ты ведаеш, чым справа? Тут такая рэч, што самыя зацятыя рэвалюцыянеры на наступны дзень пасля перамогі рэвалюцыі, як ты ведаеш, робяцца такімі ж зацятымі дзяржаўнікамі. І падчас рэвалюцыі они гавораць: "Не, прэч, далоў гэтая ўлада", а як толькі кончается революция, нет, хлопцы, парадок, нет, хлопцы, закон. Але пытанне ў тым, ці скончается революция на тым, ці іншым як бы этапе. Ці скончылася украинская революция вось тады. И причем, зверні увагу, это ж не тая ситуация, что вот некий там грузинский вар'ят, да, приехал и вот раптом прорвался во Украину. Давайте пригадаем, кто стоял в этом прорыве за его спиной. Стояла Юлия Тимошенко, самый рейтинговый политик Украины. Скажи, за его спиной, с его сустракали. Нет, она побач с ним. Они с той стороны, яны с той стороны заезжали разом с ним. И она пробралась на территорию Польши. Да, да. И ну, там пробралась, она приехала. Для наших просто яна спочатку з ім была, да, яна была з ім у цягніку. Вот. Валентин Наліваеченко, да речі, былы посол у Беларусі, один з самых уплывовых за вот всю гісторыю, ну, принамсі, найновшую гісторыю Украіны, шефаў СБУ. І он быў якраз шефам СБУ в самы разгар вот Майдан і пасля Майдану. Вот. І што вельмі цікава, журналіст, палітык Мустафа Наем, той самы Мустафа Наем, з закліку якога пачаўся Майдан 13-го году. Так што, да, і пасля таго, як прарыў адбыўся, спадар Саакашвілі пачаў рухацца, прыйшоў, так бы мовіць, у Львоў, і быў сустрэты лезні абдымкамі тамтэйшым мэрам, таксама кіраўніком фракцыі ў Верхоўнай Радзе. Ему в галаву не прыйшло яго там затрымаць, арыштаваць. Так што размова ідзе пра канфлікт, прынамсі, частак украінскай палітычнай эліты, далёка не апошніх людзей в Украіне. Юра, мы вернемся, працягнем вот украінскую тэму. Я хачу запытацца ў Змітрыя Гурневіча такі два аспекты. Адзін вельмі такі, як бы, ну, лакальны, а другі больш шырокі. Чаму ўвогуле стала такое магчыма вось з польскай тэрыторыі? У прынцыпе, так сказаць, парушэнне, як я разумею, ну, у пэўным сэнсе польскіх законаў. Яму ж не ставілі Саакашвілі, напэўна, пячатку, напэўна, і Юлі Цімашэнкі не ставілі ці ставілі. І другое, Змітрый, на твой погляд, які гэта будзе мець вынік, вось гэтая гісторыя для стаўлення да Украіны з боку паэліцкаўрапейскага звязу? Ці падрывае гэта аўтарытэт Украіны? Я думаю, что все-таки Юлия Тимошенко все-таки имела, видать, документы необходимые, хотя зараз я нагадаю, что безвизовый в уголе переход. Ну, минимально, даже... хотя она имела дипломатичный пашпорт, так депутат, я безумовно, але мусила мець, так сказаць, спачатку. Так, ну, гэта зразумела. Я меў такое адчуванне учора, яшчэ ў моманце таго, калі на Польшы, тэрыторыі Польшы быў спынены гэты цягнік, который рухаўся ў бок украінскай мяжы палякамі і сказалі, што ён далей не едзе. Ужо я адчуў тады, што палякі не хочуць проста на сябе браць, марочаць, як бы, рукі, пальцы і далей усё сваё цела аб гэту сітуацыю, яны ўсё аддалі украінцам, забірайце, рабіце, што хочаце. Канешне, тут... Так, ласка. Не ўсё. Я так разумею, што украінцы ўсе вушы ім пражужжалі пра тое, што пашпарт гэтага спадара ануляваны. Вот калі, напрыклад, ну, вот я, напрыклад, да, лечу з Чэхіі ў Беларусь, да, я прад'яўляю пашпарт, і ў мяне пашпарт правяраюць тут, в Чэхіі, спачатку. А потом, калі я прылітаю ў Беларусь, его таксама правяраюць. Па ідэі, польскі памежнік павінен быў прабіць пашпарт спадара Саакашвілі па агульнаеўрапейскай базе. У него павінна была выскачыць, што этот пашпарт ануляваны. Не факт, што ён увогуле ануляваны. Там дыскусія, там цэлы дэтэктыў вакол таго пашпарта. Напэўна, ўсё ж такі, нават калі ён ануляваны, то мы не ведаем, які яшчэ праязны дакумент мае Саакашвілі. Можа быць, мы не ведаем, можа он атрымаў палітычны прытулак недзе ў нейкай краіне, ці яму проста далі нейкі таксэспар, мы не ведаем. Я нагадаю, яго жонтка галандка, напрыклад, чым яго не нідэрландскі пашпарт. І выпусціць, скажам, з краіны ў развязу, яго палякі абсалютна маглі, але пад пра палітычны аспект так. Пра палітычны аспект, ну, я так разумею, што адносіны Польшы і Украіны зараз не найлепшым увогуле стане за апошнія гады. Я думаю, что поляки не хотели занимать некую конкретную роль, и они как-то так нейтрально больше-меньше поступили, хотя все критикуют, разумеется, Польшу, але я вам скажу, что у Польши зараз, внутри самой Польши, краины, дискуссия до законности того, что робить урад, вельми великие испытания и проблемы, так что, на самом деле, это не самая важная проблема для поляков зараз. Ну, не пропустили бы, пропустили, спынили, порушили закон, бывает. Як бы это уже мало кого здивишь такими речами. Мне, сапраўды, больше цікаво успринятие Украины у свете, это нам вот у Беларуси, ну, разумеется, я, по великим рахунку, после прогляду чорошніх вось стужак гэтых відэа, я не маю праблемы цяпер з тым, што беларускія памежнікі такія сур'ёзныя, не усміхаюцца. Як бы закон ёсць закон. Як бы там ні было, нават калі это аўтарытарная краіна, як у нас, гэта не азначае, што зараз я магу взяць кактэйль Молотова, кінуць у падатковую інспекцыю, бо мне не падабаецца прэзідэнт або там урад. Ёсць усё ж такі мінімальнае правое поле. Можна як-то прасоўваць свае ідэі, змагацца за ту ўладу. Людзі выходзяць на плошчу, у нас таксама ведаюць, што ім за гэта будзе, яны ведаюць, што ім могуць пасадзіць, іх садзяць, яны выходзяць. Але вось такое наўмыснае правакаванне нейкіх дзеянняў, пераход мяжы, калі можна спакойна гэту праблему вырашыць іншым чынам, гэта вось такая вось палітычная клаунада ўжо. І, на жаль, не на карысць Украіны, так? Украіну і так усё спрымаецца краіну вечнага бардаку, і зараз яшчэ больш дастанецца, ўсё ж такі краіна быццам бы ідзе ў еўрапейскі звяз, а паказваюць, што тут праз мяжу шастаюць з аднаго боку, з другога боку, і ніхто нічога не можа зрабіць. Памежнікі адыходзяць, их можна пабіць. Дык я чо тут здзіўляцца, як Расія напала на эту нешчасную Украіну, калі Янукович, прабачце, Янукович, Саакашвілі сотнямі людзей прайшоў праз эту мяжу. І мне здаецца, тут вельмі ёсць важны момант, які, ну, як бы мы, можа, так крыху выносім за скобкі, але насамрэч ён прысутнічае. Вся эта сітуацыя з пашпартам, з пазбаўленнем грамадзянства ўзнікла не ўчора. Яна ўзнікла пэўны час. Она развівалася. Всё это бачылі люди у Европе, у Америцы. И я упэўнены, что весь час ішоў дыялёг с Киевом. И люди з Америки, з Брюсселя, з Варшавы, з Берліну задавали пытанне. Хлопцы, вы разумеете, як вы выглядаете? Хлопцы, а я, что вы будете? Вот Саакашвілі заявил, ён 10 верасня приедет, и ён поставит свою ногу на украинскую землю. Что вы будете робить? У вас есть, так, мистер Фикс, есть у вас план? Что вы будете робить? Коли у вас что... нема плану, может быть, мае сэнс откатить? Не, я Саакашвілі свядома, што на ту правакацыю. Нет, мы гаворым про Саакашвілі, калі Кім Чен Ір заявляе, што Америка будзе плакаць, а яму Трамп кажа, не, вы будзеце плакаць, і друг з другом слезамі вот так вот. Порошенко не Кім Чен Ір. І по ідэі к аргументам, пытанням сваіх партнераў, сваіх саюзнікаў, ён павінен быў бы прыслухоўвацца. Ці гэтых аргументаў не было, ці яны яго не пераканалі. Ну, гэта таксама сваім прынцыпы ёсць. Я такі дадам, што Саакашвілі не падаваў у суд на конт з гэтага пашпарту, і па вялікім рахунку ён павінен пачаў з гэтага рабіць сюту сваю справу, каб даказаць камусьці. Так, нават у такой Беларусі трэба зафіксаваць правапарушэнне, каб потым гаварыць, вось мы зафіксавалі, яго не разгледзелі або разгледзелі не так, калі ласка, давайце разглядаць яго далей. Ён гэтага не зрабіў, што як бы хутчэй за ўсё паказвае нам, што гэта было зроблена правакацыйна. Ну, Юра, вот ужо ўжыў з Дмітры гэтую фармулёўку бардак. Я так разумею, што калі зараз, а хутчэй за ўсё, у мяне такое адчуванне, што Парашэнка пойдзе па такім, ну, псевда, можа быць, прававым, але пра прававым полі будзе суд, напэўна, суд будзе прайграны Саакашвілі, і тады сапраўды ён апынаецца Саакашвілі ў іміджы клоуна, балазна, альбо другі варыянт, калі ўжо, так сказаць, ну, што называецца, зняўшы галаву, альбо рэвалюцыя, так? І в этой сітуацыі, так сказаць, Парашэнка апынуўся в вілцы. Ён ці выйграе эту сітуацыю, ці прайграе. Тут цяжка ўявіць сабе зараз, цяжка ўявіць сабе нічыю. Дзякую, Юра, дзякую, Дмітры. Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Дмітры Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння